λίγο. Έρχεσαι μια και δύο φεύγεις, μα η κατάληξη καμιά. Εσύ ωραία τη βολεύεις κι εγώ παθαίνω τη ζημιά. Σου θα δεις.